35 sztuk za 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Żegnamy reklamy. Co w trójka, jest poniedziałek, 5 sierpnia, minęła 17, serwis Agnieszka Drost. Kontrakt na zakup śmigłowców Apache coraz bliżej. MON zawarło dwie umowy offsetowe. W dobie internetu jej przestrzeganie jest trudne. Cisza wyborcza może zostać ograniczona. W środę dowiemy się, czy warszawskie ptaki dopadł wirus gorączki zachodniego Nilu. Coraz bliżej podpisania głównego kontraktu na zakup amerykańskich śmigłowców szturmowych Apache. Kierownictwo MON-u zawarło dwie umowy offsetowe, które pozwolą stworzyć bazę szkoleniowo-logistyczną pod eksploatację przyszłych śmigłowców. Obie umowy długo negocjowano i, jak zapowiedział wiceszef MON-u Paweł Bejda, takie podejście do zawierania kontraktów ma być w przyszłości normą. Najpierw rozmowy o offsecie, potem podpis pod głównym kontraktem. Taka filozofia ma zagościć już na stałe w resorcie obrony. Do tego konstruowanie umów w taki sposób, aby zawsze mogła na tym skorzystać rodzima zbrojeniówka. Abyśmy osiągnęli przynajmniej 50% wydatków na zbrojenia, żeby zostawało w polskim przemyśle zbrojeniowym. Mówił wiceszef MON Paweł Bejda. Podpisane dziś umowy offsetowe opisują współpracę z Boeingiem, a także z General Electric. I ta druga umowa może być dla Polski wielką szansą, uważa ekspert rynku lotniczego Bartosz Głowacki. Bo dotyczy silników nie tylko śmigłowców Apache, ale dotyczy też silników do innych śmigłowców, które Polska już eksploatuje. Czyli do AW-101, AW-149, S-70 Black Hawk. Polska może stać się w przyszłości centrum obsługowym dla ponad 300 sztuk silników, które oferuje amerykański koncern. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Senaccy legislatorzy pracują nad postulatami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi zmian w kodeksie wyborczym. PKW zwraca uwagę m.in. na to, że cisza wyborcza w dobie internetu jest anachronizmem. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski mówi, że należy rozważyć jej likwidację w dzień poprzedzający wybory. Dodaje, że stosowny projekt może pojawić się w parlamencie jesienią. Dzisiaj zleciłem legislatorom senackim, z uwagi na to, że pismo PKW wpłynęło także do mojej komisji ustawodawczej, żeby wszystkie te uwagi przeanalizować pod kątem ewentualności zmian w kodeksie wyborczym w przyszłości. Oczywiście, jeżeli już mówimy o ewentualnych pracach legislacyjnych, te by były prowadzone już ewentualnie jesienią. Zmiany te może poprzeć Polska 2050. Poseł tej partii Ryszard Petru mówi, że obecne przepisy są oderwane od realiów. Ja jestem przeciwko już ciszy wyborczej, bo wiemy dobrze, co się dzieje na internecie dzisiaj. Państwo, no, młodzież do 30 roku życia już nie ogląda prawie telewizji, tylko wszystko ogląda w komórce czy w laptopie. I pamiętajmy, tam się też dzieje jakby cała komunikacja. To przestało działać już. Obecnie cisza wyborcza obowiązuje w dniu wyborów oraz podczas doby poprzedzającej głosowanie. PKW postuluje też zmiany dotyczące liczby mandatów w okręgach wyborczych. Wyniki badań próbek pobranych od martwych ptaków w Warszawie w kierunku wirusa gorączki zachodniego Nilu będą znane najprawdopodobniej w środę. Taką informację przekazał Polskiemu Radiu dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego profesor Stanisław Winiarczyk. Do tej pory Instytut wykluczył ptasią grypę i rzekomy pomór drobiu, prowadzi też badania toksykologiczne. Dyrektor Stanisław Winiarczyk zaznacza, że na wyniki badań toksykologicznych trzeba będzie poczekać dłużej. W tej chwili w dalszym ciągu trwają badania mikrobiologiczne i toksykologiczne. Głównym elementem, który jest brany pod uwagę, to infekcja wirusem zachodniego Nilu. Z prostej przyczyny, że jest to wirus o potencjale zoonotycznym. Informacje na temat obecności lub braku obecności materiału genetycznego tego wirusa prawdopodobnie będziemy znali do środy. Potencjał zoonotyczny gorączki zachodniego Nilu oznacza, że tym wirusem może zakazić się człowiek. O tym, że od ponad 2 tygodni z nieznanych przyczyn chorują i giną ptaki w Warszawie, alarmowały organizacje pozarządowe. W Niemczech napięcie w rządowej koalicji. Gdy kanclerz i wielu jego ludzi jest na urlopie, szef resortu finansów, a jednocześnie lider najmniejszego z rządowych koalicjantów, ujawnił 5-miliardową dziurę w przyszłorocznym budżecie państwa. Christian Lindner, szef FDP, stwierdził, że brakuje 5 miliardów euro i koalicjanci muszą o tym rozmawiać. Nie byłoby tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ledwie na początku lipca, po miesiącach politycznego sporu, razem z ministrem gospodarki z Zielonych i kanclerzem z SPD ogłosił sukces koalicyjnych ustaleń budżetowych. Teraz, pod wakacyjną nieobecność partnerów z rządu, zapowiedział renegocjacje. To zły styl ogłaszania informacji, skrytykował sekretarz generalny kanclerskiej SPD, dodając, że Christian Lindner gra na popularność własnej partii. Niech proponuje rozwiązania, a nie ogłasza problemy, dorzucił jeden z szefów klubu parlamentarnego Zielonych. Zleciliśmy analizę trzech opcji rozwiązania problemu luki w budżecie. Tak tłumaczył dziś rzecznik rządu. Wolfgang Büchner dodał, że rozmowy między koalicjantami trwają, a efekty zostaną ogłoszone zapewne już po powrotach z urlopów kanclerza Olafa Scholza i jego zastępcy Roberta Habecka. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. I Adam Malecki. Udało się. Nasi siatkarze pokonali w ćwierćfinale Słowenię 3-1 i zagrają w półfinale Igrzysk ze Stanami Zjednoczonymi lub Brazylią mecz tych drużyn o 21:00. A o dzisiejszym spotkaniu, a głównie emocjach, które towarzyszyły siatkarzom i kibicom, nasz specjalny wysłannik Dariusz Urbanowicz rozmawiał z gościem specjalnym, którego sam przedstawi. Andrzej Wrona, mistrz świata, dziś komentator Eurosportu. Prec za Bobonem, prec z klątwą ćwierćfinału, nasi w półfinale. Co teraz czujesz? Jeszcze jestem cały rozedrgany, bo gdzieś te emocje we mnie siedziały, więc nawet nie wyobrażam, co chłopaki czuli przed tym meczem, w trakcie i na koniec. Sam trener Grbicz też był wzruszony w pewnym momencie, jak mówił o tym, jak tym chłopakom zależało na tym, żeby ten etap przejść. Jakaś taka ulga, kamień z serca i walka o medale. Wiem, że niepokoje i nerwy wrócą w półfinale. Chyba jesteśmy trochę spokojniejsi, prawda? Niby tak, ale oni nie przyjechali tu po przejście przed ćwierćfinału. Oczywiście to jest droga, ale myślę, że marzenie wszystkich jest złoto i będziemy się oczywiście bardzo emocjonować tym i im kibicować, bo strasznie bym chciał i życzę wszystkim, żeby im się udało. Polacy czekają na rywali, podobnie jak Włosi, którzy uciekli spod topora i pokonali 3-2 Japonię. W półfinale zagrają z Niemcami prowadzonymi przez Michała Winiarskiego lub Francuzami. Mecz pomiędzy tymi drużynami trwa. Pierwszy set i 8-4 dla Niemców. Świetnie w dzisiejszych eliminacjach spinaczki sportowej wypadła Aleksandra Mirosław. Przed swoimi próbami była dumną posiadaczką rekordu świata, więc postanowiła dzisiaj jeszcze bardziej wyśrubować rekord. Najpierw przebiegła przez pionową ścianę w 6 sekund i 21 setnych, a chwilę później w 6 sekund i 6 setnych. Pani Ola zadowolona. Ja po prostu skupiam się na sobie, na swojej robocie, na tym, co mam do wykonania. Ja nie będę tutaj tworzyła żadnych deklaracji, za mną jest połowa drogi, drugie tyle jest jeszcze do wykonania, więc tak naprawdę dla mnie najważniejsze jest teraz odpoczynek. Pani Aleksandro, proszę ładować akumulatory. Dobrze wypadła także druga z Polek, Aleksandra Kałucka, która w jutrzejszym ćwierćfinale zmierzy się z Chinką Yafei Zhua. Mirosław rywalizować będzie z Hiszpanką Leslie Adrianą Romero Perez. Wszystko pod kontrolą na ściance, a także na bieżni. Natalia Kaczmarek wygrała swój bieg eliminacyjny na 400 metrów i awansowała do półfinału. Czas 49 sekund i 98 setnych i to na dużym luzie. Zaczęłam 200 mocno i to drugie 200 było troszkę łagodniejsze. Można powiedzieć, jak już widziałam, że jestem z przodu, to sobie kontrolowałam te ostatnie 100 metrów, żeby zachować jak najwięcej siły. Czuję się dobrze, czy wydaje mi się, że jestem w wyjściowej formie, ale wiadomo. Ale wiadomo, to są igrzyska, a rywalki mocne. Co jeszcze działo się dzisiaj? Mateusz Polaczek odpadł z rywalizacji w kajak krosie. 36-latek awansował do półfinału, w którym jednak odpadł, zajmując ostatnie miejsce. Odpadli także siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak w 1/8 finału, a w zapasach w ćwierćfinale w kategorii do 68 kg przegrała Wiktoria Hołuj, przegrała 0-8 z Amerykanką Amit Ellor i teraz będzie jej kibicować. Jeżeli Ellor awansuje do finału, Hołuj powalczy w repasażach o brązowy medal. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. 9 minut po godzinie 17. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Pochmurno dziś, przelotne opady deszczu oraz burze, głównie we wschodniej połowie kraju, w pakiecie. No i odpoczywamy od upałów, tylko 12 stopni w Zakopanem, 14 w Kielcach, 16 w Rzeszowie, 17 w Lublinie, 18 w Krakowie, Łodzi, Warszawie i Olsztynie, 19 w Katowicach, Toruniu i Koszalinie, 20 we Wrocławiu, Gorzowie i Gdańsku, 21 w Opolu, Poznaniu i Szczecinie, do 22 w Bydgoszczy. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski, Daniel Leśniewski i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy na drugą godzinę ZD3. Trójek, numer telefonu do nas. Bez zmian oczywiście temat siatkarski króluje. Mowa była o meczu siatkarskim na Olimpiadzie Polska-Związek Radziecki. Mecz był bardzo późno, w zasadzie w godzinach wczesnoporannych. Mecz miał drugie dno, ponieważ miał oprócz aspektu sportowego aspekt polityczny. Wszystkie paznokcie obgryzione, a rano trzeba było na 8 iść do szkoły. Jeszcze takiego horroru nasi siatkarze nam nie zafundowali obecnie. Ten mecz pamięta się do końca życia i jeszcze kilka dni później. Wspaniale ten mecz opisał Tadeusz Olszański, nieżyjący już wybitny literat, ojciec Michała Olszańskiego, doskonale znanego z naszej anteny w książce pod tytułem Igrzyska osobiście. Z tego co pamiętam, pan Tadeusz wspominał o tym, że ten mecz generalnie wypromował popularność siatkówki na świecie. Zapraszamy do Trójki. Zmieniamy temat. W całym kraju trwają wzmożone kontrole kierowców. Trwa policyjna akcja Prędkość, a ta prędkość jest zresztą nagminnie łamana przez kierowców. Za najbardziej tragicznymi wypadkami drogowymi stoi zwykle niestosowanie się do przepisów oraz brawura, często wspomagana przez alkohol. Dlaczego prędkość upaja Polaków? Sprawdziła Monika Suszek. Tu nie ma miejsca na żadne eufemizmy. Polacy jeżdżą niemal najszybciej w Europie, przez co jest więcej śmiertelnych wypadków. Policyjna akcja Prędkość ma edukować i egzekwować w przypadku złamania prawa zarówno w kraju, jak i za granicą, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Akcja ta ma charakter międzynarodowy i jest koordynowana przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego Roadpol. W ramach działań Prędkość policjanci ruchu drogowego dokonują pomiarów prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych spowodowanych nadmierną prędkością. Na ograniczeniu 70 jedzie pani 101 na godzinę. Prawo jazdy pani przygotuje, jak jest to dowód osobisty. Prędkość to główna przyczyna wypadków, a tłumaczenia kierowców od lat takie same. Bo mi się śpieszy, bo mam dobre auto, to zgubne myślenie, dodaje Dorota Olszewska z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Zbyt duża prędkość versus prawa fizyki i odporność ciała na uderzenia to jest właśnie główna przyczyna też ofiar śmiertelnych na drogach. Obserwujemy coś takiego jak charakter danej narodowości, pewne skłonności kulturowe i Polacy na pewno mają taką łańską fantazję i samochód to jest synonim luksusu, nadal statutu, więc Polacy lubią w samochodzie czuć tę wolność, taką trochę źle rozumianą. Jadę szybko, mam dobry samochód. To jest bardzo takie pozorne poczucie bezpieczeństwa też na tych dobrych drogach. Choć niewątpliwie główną przyczyną dociskania pedału gazu to często napięty grafik dnia, mówi Maria Dąbrowska-Lorantz, kierowniczka Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego. Polscy kierowcy często przekraczają prędkość na drogach z kilku powodów. Jednym z głównych jest pośpiech i presja czasu, które skłaniają ich do szybszej jazdy, by dotrzeć na miejsce w krótszym czasie. Ten pośpiech, a co za tym idzie przekraczanie prędkości, mają niejako wpisane w plan dnia. Często pozornie wydaje nam się, że jak przyciśniemy gaz do dechy, to dojedziemy szybciej do celu. To nieprawda, ponieważ znaczne przyspieszenie może nam skrócić drogę o góra 15 minut i to na dużych dystansach. Natomiast zagrożenie, jakie my powodujemy wtedy na drodze zarówno w stosunku do siebie, jak i do naszych pasażerów czy innych uczestników podróżowania jest dużo, dużo większe i nie jest warte tych 15 minut. Tym bardziej, że statystyki są nieubłagane. W 2023 roku z powodu nadmiernej prędkości doszło w Polsce do ponad 20 tysięcy wypadków drogowych, w których zginęło prawie 2 tysiące osób. Alkohol też nie pomaga, o czym wspominaliśmy, także ten obecny na stacjach benzynowych. Tę ciekawą relację przygotowała Monika Suszek. Co państwo sądzą na ten temat? 22 i 7 trójek. Ja zostaję sam, dobrze mnie znasz i wiesz, że często tak mam. Zamykam się w sobie, pod górkę robię. To tylko czasowy stan, rozpuszczam kolejny dzień. Nie zwracaj uwagi, wszystko w porządku. Mam gotowy plan, odwrócę dziś nasz los. Napiszę na ulicy, że nie mogę już bez ciebie żyć. Na pewno wystarczy mi sił na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min. Nie znam ich. Odwrócę dziś nasz. Roller coaster na drugie mam. Napiszę też, że nie mam pojęcia, jak mogłem przegapić twoją twarz, przez palce puścić tyle lat. Kręciłem gdzieś daleko stąd, pełne kieszenie słonych błędów mam. Bierzesz to wszystko, a ja mam już plan, odwrócę dziś nasz los, napiszę na ulicy, że ze wszystkim byliśmy okej. Napiszę nie martw już się, na pewno znajdę na to lek. Na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min, nie znam ich. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na ulicy, że... Los odwracał Rubens, a my w ZD3 zmieniamy temat, przenosimy się do Londynu. Halo, Adam Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry, Adamie. No i będziemy rozmawiali o zamieszkach w Wielkiej Brytanii po ataku nożownika w Southport. To prawda. W miastach i w miasteczkach, przede wszystkim w Anglii, trwa usuwanie szkód. Mieszkańcy, którzy wczoraj i w sobotę, no, można powiedzieć, byli sterroryzowani, teraz wyszli i razem wspólnie sprzątają, oceniają straty. Ludzie, którzy przynieśli do tych miejscowości strach i zniszczenie, to są w dużej mierze przyjezdni. Oni przybyli z innych części kraju, to było wyraźnie zorganizowane. No a tak o sobotnich, po sobotnich zamieszkach, o swoich emocjach opowiadali mieszkańcy Blackpool. Widzieliśmy tłum krzyczących ludzi, policjanci na koniach, sama nie wiem ilu, przerażające. Źle się za to zabrali. Trzeba nam zmian, ale nie w ten sposób. Atakować własne miasta, uderzać we własne sklepy, to nie w porządku. Rotherham w południowym Yorkshire to jeden z punktów zapalnych wczoraj wieczorem. Oblężenie hotelu, nie sposób tego nazwać inaczej, hotelu, w którym mieszkali azylanci. Chuligani nie chcą rozmawiać z dziennikarzami, no ale da się usłyszeć, że nie podoba im się obecność migrantów w ich okolicy. No i na przykład to, że fundusze na ich utrzymanie idą z brytyjskich podatków. Atak na policjantów, próba wtargnięcia do środka, jeden z zamaskowanych napastników grożący migrantowi śmiercią, wykonujący charakterystyczny gest poderżniętego gardła. Tam mogło dojść do tragedii. Posłuchajmy Lindsay Butterfield z lokalnej policji. Szczególnie odrażający był moment, gdy sprawcy popchnęli ku hotelowi płonący kosz na śmieci na kółkach. Intencja była oczywista – spowodować poważne obrażenia u mieszkańców i pracowników. Jasne było, że w hotelu są ludzie, ale bezmyślni sprawcy nie zważali na ich bezpieczeństwo. Do takich scen Brytyjczycy nie są na co dzień przyzwyczajeni. Burmistrz South Yorkshire Oliver Coppard nie krył emocji. Jestem przerażony, tak jak każda przyzwoita osoba mieszkająca w okolicy i w kraju. Patrzyliśmy na brutalny, skrajnie prawicowy tłum, który zbiera się, by zaatakować ponad 200 osób należących do najsłabszych w naszym społeczeństwie. Dlatego nie ma usprawiedliwienia. Antyimigracyjne zamieszki rozpoczęły się po brutalnym ataku nożownika sprzed tygodnia. Zamordował w Southport troje dzieci. No i zaraz potem ogromna fala dezinformacji. To jest bardzo ważny aspekt tej historii. Pojawia się nieprawdziwe, arabsko brzmiące imię, które gdzieś tam w internecie krąży. Nieprawdziwe doniesienia, że sprawca jest uchodźcą, że przybył na łodzi nielegalnie przez kanał La Manche ledwie rok temu. Policja zatrzymała 17-latka. On urodził się w Walii, jest Brytyjczykiem, ma korzenie w Rwandzie. Nieoficjalnie wiemy, że muzułmaninem nie jest. No ale te internetowe fejki mają potężną moc i stąd te ataki chuliganów na meczety i na mniejszość muzułmańską. Zamieszki mają miejsce w Anglii, w Szkocji i Walii jest raczej spokojnie, natomiast w sobotę na moment dotarły do Irlandii Północnej, Belfast, dzielnica Botanic, doszczętnie spalona kawiarnia pana Mohameda Idrisa przy Donegal Road, który w rozmowie z dziennikiem Belfast Telegraph nie krył roztrzęsienia. Już nie otworzę, zamknę kawiarnię na zawsze. Są aresztowania, są pierwsze rozprawy. Jedna kobieta popchnęła śmietnik na policjanta. Mówi, że początkowo nie brała udziału w zamieszkach. Przyłączyła się do nich dopiero potem, jak zamknięto jej pub. Ktoś inny uderzył funkcjonariusza. Dwóch braci z Liverpoolu wykorzystało te zamieszki, żeby okraść lokalną świetlicę. Świetlicę, która już wtedy płonęła, zajęła się ogniem. Zostali złapani na gorącym uczynku w momencie, kiedy wynosili telewizor. Nowy lewicowy rząd powtarza, nie będzie pobłażania, sprawiedliwość dopadnie tych ludzi szybko i tutaj akurat wraz z konserwatywną opozycją mówią jednym głosem. Konserwatyści również domagają się szybkich i zdecydowanych kar. Z Londynu Adam Dąbrowski, dziękuję za relację. 24 minuty po godzinie 17.

Dzień dobry. Długi korek jest na S8 w Warszawie, na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku. Kierowcy zwalniają już przy miejscowości Blizna Łaszczyńskiego. Korek kończy się dopiero za mostem Grota Roweckiego. W przeciwnym kierunku korek też jest od węzła Babiszyńska aż do Marymontu. Problemy na S6 na wysokości Gdyni w pobliżu węzła Gdynia Wielki Kack. Zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi i niestety z tego powodu jest korek. Na S3 na wysokości Szczecina także problemy w ruchu w pobliżu węzła Kliniska. Na 83 kilometrze trzy samochody osobowe zderzyły się ze sobą, wskutek czego trzy osoby zostały ranne i zablokowany jest jeden pas w kierunku Świnoujścia. I na koniec A4 na Opolszczyźnie, na odcinku pomiędzy węzłami Kędzierzyn-Koźle i Krapkowice na wysokości Dolnej. Samochód osobowy wypadł z jezdni i zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic na 269 kilometrze. Po deszczowej pierwszej części dnia mamy lekkie przejaśnienia w zdecydowanej większości kraju. Opady występują teraz tylko już na południowym wschodzie kraju. Miejscami mogą tam też pojawić się burze. Noc bez burz, ale za to z opadami znów w sporej części naszego kraju. Padać będzie w czworokącie Brzeg, Hel, Chełm, Zakopane. Jeżeli chodzi o temperaturę w nocy, to nie będzie wynosić więcej niż 11 stopni w Zakopanem, do 14 stopni w centrum i na środkowym Pomorzu. 22 i 7 trójek. Było w reportażu powiedziane o bardzo niebezpiecznych sytuacjach, które mogą powodować nawet wypadki śmiertelne. Natomiast ja chcę powiedzieć o sytuacjach, które może nie są bardzo niebezpieczne, ale jednak uciążliwe, mianowicie jeżdżenie na zderzaku, bo to powoduje całą masę niepotrzebnych stłuczek, które generują duże zatory drogowe w miastach. 22 i 7 trójek. Słyszeliśmy głos rozsądku. Prosimy o inny w każdej sprawie, także tej związanej z nadmierną prędkością kierowców na polskich drogach. This is that ice cold Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Ride to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown. uptown funk you up, uptown funk you up. I said uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Numer telefonu do nas 22 7 3. Temat kierowców zawsze wzbudza emocje. Najgorszym okresem dla kierowcy, może młodego, to jak przejedzie 20 tysięcy i nie ma żadnej utarczki. Bo on myśli, że on ma kierownicę, on ma pedały, on wszystko widzi, a opowiadanie o tym, że mam dobry samochód, mówią ci, co mają samochód za 5-7 tysięcy, może 9, czarnego koloru, marki, to chyba pan się domyśli. Domyślam się, teraz będą pozytywne emocje. Wspaniały mecz, wywalczone zwycięstwo, długie akcje. Wydaje mi się, że mniej błędów, no i taka jedność drużyny. Widać to było. Nawet ci, którzy siedzieli na ławeczkach, to była wspaniała atmosfera. I dziękuję bardzo naszym sportowcom, siatkarzom oraz wszystkim, którzy stoją za tym zwycięstwem. Dziękuję pani za ten wspaniały telefon w sprawie wielkiego sukcesu naszych siatkarzy. Pisze. cóż, została mi jedynie cisza. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż, no cóż, no cóż, za dużo by mówić językiem. 20 minut zostało do godziny 18. W ZD3 zaglądamy teraz na Bliski Wschód. Tam od miesięcy sytuacja w ciągłej eskalacji. Izrael spodziewa się odwetu ze strony Iranu za śmierć politycznego przywódcy Hamasu. Jednocześnie wzmaga się wymiana ognia rakietowego między izraelską armią a libańskim Hezbollahem. Kolejne kraje wzywają swoich obywateli, aby jak najszybciej opuścili region. O szczegółach Michał Strzałkowski. Izrael nigdy nie przyznał się do tego, że stoi za zabiciem w stolicy Iranu, Teheranie, Ismaila Hanii, czyli politycznego przywódcy palestyńskiego Hamasu. Ale Irańczycy oraz pozostałe przy życiu kierownictwo Hamasu nie ma w tej sprawie wątpliwości i zapowiada odwet na Izraelczykach. Już doszło do kolejnego ostrzału izraelskiego terytorium, dokonanego przez sprzymierzony z Iranem szyicki libański Hezbollah. Jak tłumaczy były polski ambasador w krajach bliskowschodnich Krzysztof Płomiński, śmierć Ismaila Hanii wywołała echa w wielu krajach regionu, a nawet poza nim. Turcja jest tutaj najlepszym przykładem. Tam się odbyły przecież i manifestacje, i uroczystości żałobne. I osobiście prezydent Erdoğan składał kondolencje i uważa, że jest to po prostu cios nie tylko w palestyńskie jakieś aspiracje, natomiast również cios w to, co się wokół konfliktu palestyńskiego dzieje na świecie i perspektywy jakiegokolwiek politycznego rozwiązania. Najwięcej wściekłości jest jednak w Iranie, bo to na terenie tego kraju zginął Hania, gdy przyjechał na zaprzysiężenie nowego irańskiego prezydenta. A to kluczowe, tłumaczy przebywający właśnie w Iranie iranista z Uniwersytetu Jagiellońskiego Marcin Krzyżanowski. Jest to policzek i kompromitacja dla irańskich służb bezpieczeństwa. Jeden z honorowych gości bardzo ważnej państwowej ceremonii został po prostu zamordowany w stolicy kraju. Takie rzeczy nie przystoją poważnemu państwu. W związku z tym Iran oprócz pewnych wewnętrznych reform swojego aparatu bezpieczeństwa będzie czuł się zobligowany, żeby w sposób adekwatny odpowiedzieć tak właśnie, żeby odzyskać twarz. Zdaniem eksperta możliwe są teraz dwa scenariusze. Pierwszy to skoordynowany, zmasowany atak członków tak zwanej osi oporu na cele na terytorium izraelskim. Drugi scenariusz to przeprowadzenie przez służby specjalne Iranu zamachu na jakąś placówkę dyplomatyczną, izraelską instytucję za granicą albo zamach na jednego z prominentnych izraelskich polityków, tak żeby oddać wet za wet. Ponieważ najmocniej w odpowiadanie Izraelowi jest zaangażowany libański Hezbollah, istnieją obawy, że może dojść do wkroczenia izraelskiej armii do południowego Libanu. Dlatego kolejne linie lotnicze odwołują rejsy do Bejrutu czy Tel Awiwu i kolejne kraje wzywają swoich obywateli, aby opuścili Liban. Robią tak nie tylko kraje zachodnie, ale również państwa arabskie czy Turcja. Wielka Brytania zdecydowała się nawet na ewakuację rodzin swoich dyplomatów akredytowanych w Libanie. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże nie tylko do Libanu, ale na cały Bliski Wschód i czyni wstępne przygotowania do ewentualnej ewakuacji polskich obywateli z Libanu. Jak przekazał rzecznik MSZ Paweł Wroński, w Libanie jest obecnie około 500 Polaków, ale większość w Bejrucie, czyli z dala od terenów zagrożonych konfliktem. W południowym Libanie tym najbardziej zagrożonym są dwie rodziny. Jest jeszcze jedna rodzina w jednym z obozów palestyńskich. To są mieszane rodziny. Mieszkają tam od dłuższego czasu i dla nich sytuacja, która jest obecnie, nie są sytuacją nadzwyczajną. Na razie nie mamy sygnałów o potrzebie ewakuacji, ale strona polska jest gotowa ewakuować rodziny związane z Polską. Część ekspertów spodziewa się, że do irańskiego uderzenia odwetowego na Izrael może dojść 12 sierpnia, gdy przypada żydowskie święto Tisza B'Av. Ale nie brak też opinii, że wcześniej Izrael może uderzyć wyprzedzająco na Iran. O sytuacji na Bliskim Wschodzie, także w polskim kontekście, opowiadał Michał Strzałkowski. Find a way for me. Feel the love all around. Feel the love all around. And the spirits all around me. Feel the energy surround me. Around. Keep the light shining in me, feel the love all around. 22,7 trójek, dzisiaj telefony albo w sprawie siatkarzy, albo w sprawie kierowców. Dzwonię jako taksówkarz z Białegostoku do przestrzegania przepisów i bezpieczeństwa. Dlaczego organa nie wezmą się za te święte krowy, które z telefonami przechodzą przez pasy? 95% łażących po zebrach to są ci zagadani i zagadane. To był głos branżowy, bardzo mocny. Trochę się tutaj z Agnieszką realizującą audycję Łukasiewicz zgadzamy, na przykład w Warszawie obserwując to, co dzieje się, gdy młodzi ludzie przechodzą przez przejścia, gdzie wiodą tory tramwajowe. Bywa naprawdę z tego powodu bardzo niebezpiecznie. 22 i 7 trójek to telefon do nas w każdej sprawie. Dziesięć minut zostało do godziny 18. Ten temat może Państwa poruszyć. Opozycja oraz rządzący chcą, aby narodowym alkoholem Polaków stał się cydr. W Polsce mamy sady pełne jabłek i gruszek, więc opłaca się znieść całkowicie akcyzę na cydr i pery, twierdzą pomysłodawcy. Tak, aby cydr był tańszy niż sprowadzane do naszego kraju chociażby hiszpańskie wina. Pytanie tylko, po co znosić akcyzę na zawsze? Czy to w cydrze, czy w winie jest przecież trujący alkohol? Więcej o tym Józef Niewiarowski. Niezależnie i dwutorowo w polskim Sejmie pojawi się temat zniesienia akcyzy na cydr i perry, cydru gruszkowy, o zawartości alkoholu nie przekraczającej 5%. Projekt w tej sprawie złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, a Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła dezyderat, którego jednym z punktów będzie właśnie zerowa akcyza na niskoprocentowy trunek. Cydr perry to jest ten gatunek wina, który bezpośrednio konkuruje z piwem. Mirosław Maliszewski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obłożenie dość wysoką stawką akcyzy powoduje, że cydr perry są niekonkurencyjne w stosunku do piwa i ten rynek się nie rozwija. Pomysł spodobał się oczywiście Polskiej Radzie Winiarstwa. W naszym kraju to piwa traktowane są preferencyjnie. Mogą być reklamowane, a brak ich definicji doprowadził do patologicznych różnych sytuacji bardzo niekorzystnych dla cydru. Cydry są napojami o podobnym udziale alkoholu, a co więcej, wytwarza się je z wykorzystaniem dużych ilości jabłek, których w Polsce mamy w nadmiarze. Obecne regulacje blokują rozwój cydru i marnują możliwości wykorzystania krajowych owoców. Cydr ciągle jednak ma ogromny potencjał. Jego produkcja jest natomiast droższa, dlatego też zerowa akcyza jest tak bardzo potrzebna. Preferencyjne traktowanie niektórych trunków nie jest niczym nowym. Francja i Hiszpania od lat jako najwięksi producenci winogron sprzedają wino z zerową akcyzą, argumentuje Rada. Zastrzeżenia ma jednak Artur Bartosiewicz, ekonomista i ekspert ekonomii zdrowia. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeśmy wzmacniali producentów polskiego alkoholu w jakiejkolwiek formie, czy to wódek, czy piwa, czy też właśnie cydru, ale na cele eksportowe, a nie doprowadzali do sytuacji, gdzie ostatecznie Polacy będą się zapijali i tracili zdolność konkurowania i kreatywności naszej gospodarki. Podkreślmy, że już dziś producenci cydru są traktowani ulgowo. Akcyza za 1 hektolitr jabłkowego trunku wynosi tylko 970 zł, więc na litrowej butelce państwo zarabia niecałą złotówkę. Choć akcyza na piwo, które według szefa Komisji Rolnictwa jest głównym konkurentem dla jabłkowego trunku, jest 10-krotnie niższa. Mnie bliska jest opinia Artura Bartoszewicza, doktora Artura Bartoszewicza ze Szkoły Głównej Handlowej. A jaka jest państwa opinia? 22,7 trójek. Mówimy oczywiście o zerowej akcyzie na polski cydr. I think it's